กฎของสังสารวัฏมีผู้กราบเรียนถามหลวงพ่อว่าพระที่ปฏิบัติจนเข้ากระแสพระนิพพานแล้วจะไม่สึกแล้วใช่หรือไม่หลวงพ่อให้คำอธิบายไว้ดังนี้จะไม่สึกแล้วแม้แต่ว่าเพียงแต่มีความเชื่อมั่นในคำสอนของพระพุทธเจ้าเชื่อกรรมและผลของกรรมเท่านั้นจะสึกไม่ได้แล้วแม้จะไม่เป็นพระอริยบุคคลก็ตามสึกไม่ลงแล้วถ้าสำเร็จขั้นพระโสดาบันยังไม่สำเร็จพระนิพพานก็ต้องมาเกิดอีกพระโสดาบันเนี่ยมาเกิดอีกอย่างมาก7ชาติพระสกิทาคาก็ยังต้องมาเกิดอีกพระอนาคาไปเกิดเป็นพรหมในพรหมโลกบำเพ็ญเพียรต่อสำเร็จอยู่ที่ตรงนั้นไม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกพระพรหมชั้นอนาคาเป็นรูปประพรหมพระพรหมชั้นพระโสดาบันผู้ที่สำเร็จชั้นอริยมรรคอริยผลแล้วก็เป็นรูปประพรหมพวกเนี้ยไม่ไปเป็นอรูปประพรหมส่วนใหญ่พระโสดาบันนี่ไปเกิดเป็นเทพบุตรชั้นดุสิตพระอนาคาจะไปเกิดในสวรรค์ต้องขึ้นสุทธาวาส5คือรูปประพรหมเป็นอัตโนมัติอวิหาอัตตปาสุทธสาสุทธสีอากานิฐาอายตนะต้องดึงดูดไปที่นั่นแน่นอนมันเป็นกฎธรรมชาติอย่างหนึ่งการตรวจศีลคือการภาวนาให้พิจารณาตรวจศีลของตัวเองให้มากๆกิจวัตรของพระสงฆ์นี่ก่อนอื่นเวลาท่านนั่งสมาธิผู้ที่ปฏิบัติถูกต้องท่านจะกำหนดตั้งแต่ท่านตื่นขึ้นมาว่าท่านได้ละเมิดสิกขาบทวินัยข้อใดถ้าท่านข้องใจอยู่ที่ตัวไหนว่าอาจจะละเมิดสิกขาบทวินัยข้อนั้นท่านจะปลงอาบัติทันทีการตรวจศีลนี่ก็คือการเจริญสมาธิเอาศีลเป็นหลักสำคัญถ้าเรามั่นใจว่าศีลของเราบริสุทธิ์แท้จริงแล้วไม่ต้องไปกังวลอะไรทั้งสิ้น